أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، şimdi biz bir önceki dersimizde mutahallif estağfurullah. Biz bir önceki dersimizde hükmü mutahallifi bugün işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde cemaatle namaz kılmanın hükmü konusunda cumhur-u ulemanın delillerini zikrettik. Özellikle cumhur-u ulemanın cemaatle namaza vaciptir diyen alimlere vermiş oldukları cevapları inceledik. Ve vaciptir diyenlerin ise sünnettir veya farz-ı kifayedir diyen cumhur-u ulemaya verdikleri cevapları da ve onların delillerini nasıl değerlendirdiklerini de geçen dersimizde zikrettik. Bugün ise Allah Azze ve Celle izin verirse eğer, zaten konu başlığından da anlaşıldığı gibi işleyeceğimiz konu حُكْمُ الْمُتَخَلِّفِ عَنْ صَلَاتِ الْجَمَاعَةِ وَمَا تَنْعَقِدُ بِهِ صَلَاتُ الْجَمَاعَةِ. حُكْمُ الْمُتَخَلِّفِ عَنْ صَلَاتِ الْجَمَاعَةِ, yani cemaat namazından geri kalanın hükmü. وَمَا تَنْعَقِدُ بِهِ صَلَاتُ الْجَمَاعَةِ, cemaat namazının kendisi ile münakit olduğu sayıyı işleyeceğiz. İnnel mutahallife an salatil cemaati, cemaat namazından geri kalan iza salla vahdehu, tek başına namazı kılarsa felehu halatani, onun iki tane hali vardır. El halatul ula, birinci hal en yekuna ma'zuran fi tahallufihi li maradin au khawfin. En yekuna olmasıdır, ma'zuren özürlü olmasıdır, fi tehallufihi ondan geri kalmasında, li maradin ev khawfin hastalıktan veya korkudan dolayı. Ve leyse min adetihi et tehallufu, ve leyse min adetihi onun adetinden değildir, et tehallufu namazdan geri kalmak, levla el uzru şayet özür olmamış olsaydı. Fehâzâ bu yuktebu lehu ona yazılır, اَجْرُ مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ cemaatte namaz kılanın ecri yazılır. لِمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ sahih hadiste olduğu gibi için اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ kul hastalandığında veya sefere çıktığında كُتِبَ لَهُ onun için yazılır مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا sahih ve mukim iken yaptığı ameller onun için yazılır. فَمَنْ كَانَ عَازِمًا عَلَى الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ kim cemaat ile namaz kılmaya azmederse, yani azimli olursa, azmen cazimen kesin bir niyetle, kesin bir azimle azmederse, velakin lakin hale dunehu ve dune zalika uzrun şer'iyyun, lakin hale arasına girdi, dunehu ve dune zalika bunun ile onun arasına girerse, uzrun şer'iyyun şer'i bir özür girerse, yani o azmettiği şey ile kendisinin arasına şer'i bir özür hayır olup perde olup onu yapmasına engel olursa kana bi menzileti men salla ma'al cemaati li niyyatihi at-tayyibe, o güzel olan niyetinden dolayı, temiz olan niyetinden dolayı cemaatle namaz kılanın menzilesinde olur. Bu birinci haldir. Demek ki bir adam cemaat ile namaz kılmaktan geri kalır, tek başına namaz kılarsa, öyle mi? Tabi bu şu anda kimin mezhebini açıklıyor? Şu anda şeyh kendi mezhebini açıklıyor. Yani normalde cumhur ulemaya göre namazdan geri kalır, tek başına kılarsa ecir alır. Ama cemaatle kıldığı kadar ecir almaz. Öyle mi? Bunu geçtik biz. Racih olan görüşü de söyledik. Dedi ki cemaatle namaz kılmak farz-ı kifayedir. Çünkü bütün delilleri bir arada değerlendirme söz konusudur. Lakin burada biz şimdi o konuyu bitirdik. Şeyh kendi görüşünü açıklıyor bundan sonra. Yani cemaatle namaz kılmanın vacip olduğuna inanan görüş, yani bizim görüşler arasında ikinci olarak zikretmiş olduğumuz görüşün sahiplerinin düşüncesini açıklıyor. Diyor ki bir adam namazdan geri kalıyorsa onun iki tane haleti vardır. Birinci hali, namazdan geri kalmasına sebep olan şey şer'i bir özür olmuştur. Namazdan geri kalmasına sebep olan şey şer'i bir özür olmuştur. Şer'i özürlerde genel bir kaide vardır. O da nedir? O da şu hadis-i şeriftir. اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ kul hastalandığında veya sefere çıktığında. Hastalık da, Sefer de birçok vacibi insanın üzerinden düşüren veya birçok vacibe farklı haller getiren iki şer'i özürdür. كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِحًا مُقِيمًا. Ona mukim ve sahihken yaptıkları olduğu gibi yazılır. Yani bir adam hastalanmadığında veya sefere çıkmadığında namazını cemaatle kılıyorsa, hastalık ve seferden dolayı cemaate katılmamışsa, o zaman nedir bu adam? Sanki katılmış gibi ecir alır. Neden? Çünkü onun o güzellikten veya o farzdan veya o sünnetten geri kalmasına engel olan şey heva değil, şeriatın o meseleden geri kalmaya özür olarak, şer'i özür olarak tayin ettiği meselelerden bir tanesidir. Şimdi güzel, o zaman birinci meselemiz bu. Demek ki insan şer'i bir özürden dolayı cemaat ile namaz kılmaktan geri kalırsa, vacip diyenlere göre bile günah kazanmadığı gibi, sanki cemaatle kılmış gibi bir de ecrini alır. Sanki cemaat ile kılmış gibi bir de ecrini alır. Güzel. Peki şimdi burada soru. Cemaat ile namazdan insanın geri kalmasını mübah kılan özürler, şer'i özürler nelerdir? Yani birinci haleti biraz tafsilatlandıralım. Hangi özürler vaki olduğu zaman insan cemaatle ne yapabilir? Cemaatten geri kalabilir ve bu geri kalması da ecir almasına, yani günah kazandırmamakla beraber ayrıyeten bir de ona cemaatin ecrini de getirir. Bir, yağmur ve soğuk gibi umumi özürler. Yağmur ve soğuk gibi umumi özürler. Niye? Çünkü İmam Bukhari ve Müslim İbni Ömer'den rivayet ediyor. Diyor ki, yağmurlu ve soğuk günlerde Resulullah aleyhissalatu vesselam müezzine emrederdi. Müezzin ezanla beraber "Ela sallu fir rihal" diye nida ederdi. Yani hava yağmurluysa veyahut da hava soğuksa Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın müezzini insanlara ezan okurken "Ela sallu fir rihal" yani evlerinizde bulunduğunuz yerlerde namazlarınızı kılınız diye insanlara nida ederdi. Yine mesela bir hadis-i şerifte sahabe diyor ki, İmam Ahmed rivayet ediyor. Hava o kadar soğuktu ki diyor. Ben dedim ki keşke Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın münadisi nida etse de, yani namaza gelmeyenler için bir beis yoktur dese, ezanın sonunda diyor müezzin dedi ki, ezan okuduktan sonra, ezanı bitirdikten sonra "Men ka'ade fela haraç." Yani kim namazdan geri durarsa ona bir haraç yoktur. Aynı buna benzer bir rivayet yine sahihte Cabir'den bize naklolunuyor. Aynısı yine İbn Abbas'tan bize naklolunuyor. Mevzu nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın müezzini böyle yağmur gibi, soğuk hava gibi, rüzgar, şiddetli rüzgarın olduğu havalarda ezanla beraber, ezanın sonunda veyahut da ezanın içinde "Ela sallu fir rihal" veya "Men ka'ade fela haraç" oturan için sıkıntı yoktur gibi ekstra bir nidada bulunurdu. Öyleyse ister farz diyenler, yani vaciptir, cemaatle namaz kılmak vaciptir diyenlere göre bile bir insan şayet şer'i özür nedir? Cemaatten geri kalmasına özürlerden biri soğuk hava ve yağmur. Tabi buna artık kar, mesela o bölgede kar yağmadığı için zikredilmemiş olabilir ama kar yağmurdan daha sıkıntısı olan, meşakkatı olan bir özürdür. Veyahut da aşırı rüzgar mesela, yani fırtına şekline dönüşebilen, insanın yürümesini zorlaştıran rüzgar veyahut da işte ayaz demiş olduğumuz soğuklar, özellikle sabah namazı için vesaire. Bu tip şeyler nedir? Bunlar şer'i özürlerdendir ve insan cemaatle namazdan geri kalabilir. Ve dediğimiz gibi, yani o bölgede olmayıp da bizlerin yaşadığı bölgelerde veya başkalarının yaşadığı bölgelerde ama doğal olan ve insanların normal günlük hayatına etki eden yağmur gibi, işte dolu gibi, kar gibi, sel gibi, fırtına gibi ve buna benzer, çok aşırı soğuk hava gibi ve buna benzer engeller cemaatle namazın önünde, cemaatle namaza gitmeye veya mescide gitmeye engel olabilir, özür olabilir. İki, hastalık. İkinci özür ise tüm insanları ilgilendiren hastalık. Şayet bir adam hasta olursa cemaatle namaza iştirak etmeyebilir. Neden? Çünkü biz hatırlıyorsanız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın son dönemini anlatırken bazı münasebetlerle fıkhın içerisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın son döneminde hastalandığında hem İmam Bukhari'nin hem İmam Müslim'in hem de birçok hadis imamının rivayet ettiği onlarca rivayette cemaat ile namaza katılmadı, cemaat ile namaza iştirak etmedi. Hazreti Ebubekir'e emredip Hazreti Ebubekir'i insanlara imam yaptırdığını görmüştük. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisi dahi bu kadar ehemmiyet vermiş olduğu namaza evinin hemen dibi olması, yani kendi odasından mescidin içine kapı açılmasına rağmen katılmadıysa demek ki hastalık insanı cemaatten geri kalmasını mübah kılan veyahut da ruhsat olan özürlerden bir tanesidir. Bu hastalığın tabi ölçüsü nedir? Yani bunun ölçüsü var mıdır? Bunun bir ölçüsü yoktur. Yani şeriat buna bir ölçü getirmemiştir. İnsanı normal sıhhat kaydından çıkaran bütün hastalıklar insan için ne olabilir? İnsan için özür olabilir. Tabi bu sıhhat kaydından çıkarır. Mesela çok diyelim ki basit bir baş ağrısı var. Yani çok günlük, normal, işte kalabalıktan, stresten olan ve sürekli olan, yani insanı normal sıhhat haddinden çıkarmayan bir şey. Bu tip bir durumda nedir? Bu tip bir durumda buna hastalık denmez. Hastalık nedir? Normalin dışına insanı çıkaran, normal haletinin dışına çıkaran demektir. Böyle olursa insan katılmayabilir. Üçüncü özür, insanı meşgul eden şeyler. İnsanı meşgul eden şeyler. Ne gibi mesela? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daha önce de geçmişti. İmam Müslim'in de rivayet ettiği bir hadis. لَا صَلَاتَ بِحَدْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ Yemeğin hazır olduğu yerde veyahut da insanın büyük veya küçük abdestinin kendini sıkıştırdığı yerde namaz yoktur diyor. Yani niye? Çünkü böyle bir durumda insan mesela açtır, sofra hazırlanmıştır, cemaatle namaz kılınıyor. Kalkıp gidip cemaatle namaz kılsa namazın belki en belirgin ve gerekli olan meselelerinden biri olan huşu ne olacak? Huşuyu kaybedecek. Aklı namazda değil, aklı yemekte olacak. Veyahut da aklı bir an önce bitirip de işte gidip o ihtiyacını, küçük veya büyük abdestini gidermekte olacak. Tabi bu da namazdaki huşuya, namazdaki o güzelliğe nedir? Münafi olan bir durumdur. Böyle olunca bundan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Bu durumda namazın olmadığını söylüyor. Yine mesela geçen dersimizde de zikrettik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: "İza vudi'a iza uqimati salah ve vudi'a al-asha'u fabda'u bil-asha." Yani ezan okundu, namaz ikame edildiğinde ve yemek de hazırlandığında siz yemeğinizi ne yapınız? Siz yemek ile başlayınız. "Ve la ya'cel ahadukum hatta yufriga minhu." Sizden hiçbiriniz ondan boşalmadan acele etmesin. Yani yemeğini bitirmeden, yemekten elini çekmeden acele etmesin. Hani bir an önce namaza gideyim diye acele etmesin. Hatta İbni Ömer kendisine sofra kurulur, el namaza başlanır. İmamın kıraatinin sesini duymasına rağmen acele etmeden yemeğini yerdi. Neden? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yemeğin hazır olmasını namazdan geri kalmaya veyahut da cemaatle namazdan geri kalmaya geçerli bir mazeret olarak saymıştır. Buna benzer, yani insanı ciddi anlamda meşgul eden, yani yemek gibi, küçük ve büyük abdest gibi, sofranın hazır olması gibi insanı ciddi manada meşgul edecek olan, aklını orada bırakacak olan bütün şeyler de, bütün özürler de buna dahildir. İnsan böyle bir durum olduğunda cemaatle namazdan geri kalabilir. Yine dördüncü bir şey, başkalarına rahatsızlık veren durumlar. Başka insanlara veyahut da başka varlıklara rahatsızlık veren durumlar. Ne gibi mesela? Sarımsak ve soğan yemek gibi. Öyle değil mi? Geçen dersimizde yine zikretmiştik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyordu ki: "Men ekele min hâzihi şecara." Bir rivayette diyordu: "Men ekele min hâzihi l-bakle." Bir rivayette diyordu: "Men ekele s-savme evil-basale felâ yakrabenne musallâne veya felâ yakrabenne mescidene fe innel melâikete teteezzâ mimme yeteezzâ minhu benu âdem." Bir sarımsak ve soğan yiyen veya şu ağaçtan, yani sarımsağı gösterip bu ağaçtan yiyen bizim mescidimize, namazgahımıza yaklaşmasın. Niye? Çünkü melekler Ademoğlunun rahatsız olduğu şeyden rahatsızlık duyarlar diye. Burada insanoğlunun, hiçbir Müslümanın başka bir Müslüman kardeşine eziyet etme gibi bir hakkı yoktur. Ve Müslümanın Müslümanın üzerindeki haklarından bir tanesi de nedir? Ona eziyet etmemesi, ona rahatsızlık vermemesidir. Takdir edersiniz ki soğan yiyen veyahut da sarımsak yiyen bir adam namaza geldiğinde biri ile yan yana durduğunda elbette ki onu rahatsız edecek, bu kokusu ile ona eziyet verecektir. Ki bununla beraber meleklerin de bunlara hassızlık duyması, meleklerin de bundan kaçması söz konusudur. Bu sebepten ötürü soğan ve sarımsak yiyen bir adamın mescide yaklaşmaması gerektiğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylemiştir. Soğan ve sarımsak yemeyi ama ne yapmamıştır? Soğan ve sarımsak yemeyi yasaklamamıştır. Bakın dikkat edin, soğan ve sarımsak yemeyi yasaklamamıştır. Sadece yiyenin mescide gelmesinin önüne engel koymuştur. Ha, şayet soğan ve sarımsak gibi maddeler kokusu giderilip yenirse, yani mesela soğan pişirildikten sonra kokusu olmaz. Soğan çiğken pişirilmeden yendiğinde koku yapar. Pişirilip yenirse ki Hazreti Ömer de zaten bunu söylüyor. O kokusu öldürülürse o ne olur? Onu yiyip mescide gelmekte bir beis olmaz. Çünkü kendinden dolayı yasaklandığı illet ortadan kalkmıştır. Öyle değil mi? El hukmu yaduru ma'a illetihi vücuden ve ademen. Hükümler illetleriyle beraberdir. İllet varsa hüküm de vardır. İllet ortadan kalkmışsa hüküm de kalkmıştır. Soğan ve sarımsak yiyip de mescide gelmenin yasaklanmasının illeti meleklere ve insanlara ne vermesidir? Eziyet verici olmasıdır. Pişirilip yendiği zaman kokusu gittiği için o eziyet verme illeti de ortadan kalkacaktır. İllet ortadan kalktığı için de camiye gelmekte veyahut da mescide iştirak etmekte bir beis söz konusu değildir. Buna, bunun gibi olan bütün meseleler de dahildir. Yani kokusu ile insanları rahatsız eden, insanlara rahatsızlık veren, melekler de insanların rahatsız olduğu şeylerden rahatsız olduğu için doğal olaraktan otomatikmen meleklere de zarar veren insanlar ne yapacaklardır? Bundan uzak durmaları, bu tip şeylerden uzak durmaları gerekir. Mesela ne olabilir bu? Çok çalışmış, yorulmuş ve terlemiş olan bir insanın ter kokusu da buna dahildir. Öyle değil mi? Çünkü ter kokusu bir Müslümanın başka bir Müslümana kendisi ile eziyet vermiş olduğu bir şeydir. Bundan dolayı ki inşallah gelecek zaten Cuma günü gusül ne yapılmıştır? Cuma günü gusül meşru kılınmıştır. Çünkü sahabeler Resulullah'ın guslü emrettiği birçok rivayeti açıklarken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Cuma günü çalışan insanların mescitte dar ve küçük olduğu için o çalıştıkları terli elbiselerle gelip insanlara eziyet verdikleri için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yıkanmalarını onlara emretmiştir. Bu ve buna benzer, yani mesela çalıştığı işin kendine has bir kokusu olan, yani mesela benzin kokusu gibi, gaz kokusu gibi veyahut da ve benzeri, yani şu an benim bilmediğim veya hatırlamadığım ama sizlerin bileceği, eğer bir işin kendine has ciddi manada rahatsız edici bir kokusu varsa hakeza Müslümanın bu koku ile de Müslümanların arasına girmesi ve onlara rahatsızlık vermesi ne değildir? Onlara rahatsızlık vermesi doğru değildir. Burada zaten en önemli mesele, belki de zikredilmesi gelecek, sigara, o pis olan sigarayı içen insanların gelip Müslümanlarla beraber cemaat namazına durması. Yani soğan gibi, sarımsak gibi mübah olan şeylerde bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kullara ve meleklere eziyet ediyor diye insanların cemaate gelmemesini, mescide gelmemesini insanlara emrediyorsa, sigara gibi kendisi zatında pis olan, kendisi zatında israf olan, kendisi zatında insan vücuduna %100 zararlı olan, kendisi zatında toplumda ne Müslümanın ne de normal bir kişiliğe yakıştırılmayan bir şey olan ve bununla beraber de içen her insanın içtiği ortamda kul hakkına girdiği pis bir şey ve neredeyse bütün alimlerin icma ettiği, haram oluşunda icma ettiği bir maddeyi kullanıp cemaatle namaza katılmak zaten bu belki de en büyük cürümdür. Çünkü kokusu, yani mesela diyelim içen biri dahi o zıkkımı içen biri dahi bir başka içenin kokusundan rahatsız oluyor. Ağız kokusundan rahatsız oluyor. Düşünün böyle birinin Müslümanlara eziyet edip kendi ağız kokusuyla ve mübah olmayan, yani haram olan bir şeyle diğer Müslümanlara eziyet etmesi, eziyet vermesi ne değildir? Eziyet vermesi caiz değildir. Eziyet vermesi caiz değildir. Ki bu buna bir tarikin evla dahildir. Yani daha eğer normal sarımsak ve soğanın kokusu dahi böyleyse bu hayda hayda böyledir. Evet. Bu zikretmiş olduğumuz özürler şeyhin söylemiş olduğu şer'i özürlerdir. Yani vaciptir diyenler bile bu özürler tahakkuk ettiği zaman kişinin namaza gidemeyebileceğini Ve gitmese bile bunların şer'i özür olmasından dolayı kendisi normal günlerinde cemaatle namaz kılıyorsa ecrini alacağını zikretmişlerdir. Ki zaten seferi de ne yaptık? Seferi de buna örnek olarak zikrettik. Evet. وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةِ İkinci hal ise اَنْ يَكُونَ تَخَلُّفُهُ Onun geri kalmasının olmasıdır. اَنِ السَّلَاتِ namazdan مَعَ الْجَمَاعَةِ Cemaatle namazdan لِغَيْرِ عُذْرٍ Özürsüz bir şekilde olmasıdır. فَهَذَا اِذَا صَلَّى وَحْدَهُ Bu tek başına kıldığı zaman تَصِحُ صَلَاتُهُ Onun namazı sahih olur. اِنْدَ الْجُمْهُورِ Cumhurun yanında. لَكِنَّهُ لَكِنْ o يَخْسِرُ اَجْرًا عَظِيمًا O büyük bir ecirden ve sevaben cezilen ve çok sevaptan ne olur? Mahrum olur. Yani hüsrana uğrar, bu konuda zarar eder. لِأَنَّ صَلَاتَ الْجَمَاعَةِ Çünkü cemaat namazı efvalu, daha faziletlidir. مِنْ صَلَاتِ الْمُنْفَرِدِ Münferidin namazından بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ derece 27 derece daha faziletlidir. وَكَذَٰلِكَ Aynı şekilde يَفْقَدُ Kaybeder. اَجْرَ الْخَطَوَاتِ اَلَّتِي يَخْتُوهَا اَجْرَ الْخَطَوَاتِ Adımların ecrini kaybeder. اَلَّتِي O adımlar ki يَخْتُوهَا اِلَى الْمَسْجِدِ Onlarla mescide ne yapar? Adım atar. Çünkü demiştik her adım bir derece yükseltir ve insandan bir günahı beraberinde düşürür. وَمَعَ خُسْرَانِهِ Husranıyla beraber, yani böyle bir husranla beraber لِهَذَا السَّوَابِ الْجَزِيلِ Bu büyük ecirden, bu çok ecirden husranıyla beraber يَأْثَمُ اِسْمًا عَظِيمًا Büyük bir günahla günah kazanır. لِأَنَّهُ Çünkü o تَرَكَ وَاجِبًا عَلَيْهِ Kendi üzerine vacip olan bir şeyi terk etti. مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ Özürsüz olarak. وَارْتَكَبَ مُنْكَرًا Ve bir münkeri irtikab etti, yani işledi. يَجِبُ inkaruhu Onu inkar etmek vaciptir. عَلَيْهِ Onun üzerine. Yani o adama yapmış olduğu bu münkeri inkar etmek vaciptir. وَتَأْدِيبُهُ Ve onu edeplendirmek. مِنْ قِبَلِ وَلِيِّ الْأَمْرِ وَلِيُّ الْأَمْرِ tarafından onun edeplendirilmesi, teedip edilmesi. Bu kınamayla olabilir, azarlamayla olabilir. Herhangi bir cezayla, mali veya bedeni cezayla olabilir. حَتَّى يَرْجِعَ اِلَى رُشْدِهِ Ta ki o rüştüne geri dönsün, yani olgunluğuna, onun için faydalı olan şeye geri dönsün. Bu da ikinci hal. İkinci hal ise insanın hiçbir şer'i özür olmadan cemaat namazından geri kalmasıdır. Cumhur-u ulemaya göre cemaat namazından geri kalması kişi mezheplere göre sıralayalım. Yani bir adam diyelim ki cemaat namazından geri kaldı, hiçbir şer'i özrü yok. Birinci mezhebe göre, yani sıhhat şartıdır diyenlere göre namazı batıldır. İkinci mezhebe göre, yani İmam Ahmed'in mezhebine göre çok büyük bir günah kazanmıştır ama namazı sahihtir. Üçüncü mezhebe göre farz-ı kifaye diyenlere göre şayet bir grup yapmışsa onu o yapmış olduğu, o grubun yapması ondan onu ne yapmıştır? Ondan o sorumluluğu düşürmüştür. Namazı da sahihtir. Dördüncü görüşe göre, yani sünnet-i müekkede diyenlere göre, İmam Malik ve İmam Ebu Hanife'nin mezhebine göre, eğer bunu adet haline getirmezse, yani sürekli bir terk söz konusu olmazsa bir günah yoktur. Ama sünnet-i müekkedelerin sürekli terki mekruhtur veyahut da harama yakındır demişlerdir. Evet. Tabi geçen dersimizde de söylemiş olduğumuz gibi burada anlatılan konu, mesela bunu bir başkası dışarıdan dinleyebilir. Hani o dinlediği anda bir yanlış anlaşılmaya sebep olmasın. Ne anlatılan mescit bugünkü mescitlerdir. Yani Diyanet'in resmi hizmetine mahsus olan devlet dairesi gibi kullandığı, küfrün imamlarının önde geldiği, insanların saptırıldığı, sahih olan dinden uzaklaştırıldığı ne o camilerdir, ne o cemaatlerdir, ne de o imamlardır. Yani burada anlatılan takva üzerine kurulu mescitlerde Müslümanların kendilerinden olan imamların Müslümanlara namaz kıldırması, Müslümanların cemaatle namaz kılmasıdır. Çünkü mesela bazı şeyler bayraklaştırıldığı zaman insanlar arka planını anlamadan maalesef onu yerine getiriyorlar. Yani mesela diyelim ki şöyle bir vakayla karşılaştığımız oldu. Diyelim itikadi noktada hassas olmasına rağmen cemaatle namaz kılmanın farzliyetine inandığı için gidip camide imamın arkasında cemaatle namaz kılan insanlara şahit olduk mesela. Yani böyle işte cemaatle namaz vaciptir. Cemaatle namazın terk edilmemesi gerekir. İşte bundan dolayı ben gidiyorum cemaatle namaz kılıyorum. İyi de velev, yani senin görüşünü kabul etsek, desek ki cemaatle namaz kılmak velev sıhhat şartıdır desek namazın. Öyle değil mi? Sadece bu değildir ki. Yani namazın sahih olabilmesi için namaz kılınan mekanın da temiz olması gerekir. Öyle mi? Yani namaz kılınan mescidin takva üzerine kurulu olan Allah Azze ve Celle'nin adının yüceltildiği mescid olması lazım. Kafirlerin kurduğu, küfre davet ettikleri, insanların itikadını bozdukları, Müslümanların arasını böldükleri yerlerde Allah Azze ve Celle diyor ki لَا تَقُمْ ف۪يهِ اَبَدًا. Orada ebediyen namaza durma. Bununla beraber arkasında namaz kılınan adamın tabiri caizse affedersiniz namaz kıldırgaç olmaması lazım. Öyle değil mi? İmam olması lazım. Yani bir memur işte önce küfre girerekten, küfrü kabul ederekten, küfrün altına imza ataraktan gelip orada iki kuruş para için dinini satan insanlardan olmaması lazım. Müslüman bir imam olması lazım. Yani bugün mesela namaz kılmanın sıhhat şartlarından bir tanesi veya rükünlerinden bir tanesi, yani şarttan daha önemli olan şeylerinden bir tanesi ayakta namaz kılmaktır, öyle mi? Ama bazen bazı özürler olduğu zaman ayakta değil oturarak namaz kılıyoruz. Ondan dolayı bunlar velev namazın sıhhat şartı olduğunu velev kabul etsek bile bugünkü mescitler de bugünkü imamlar da bunun mahalli değildir. Ya Müslümanlar kendi mescitlerini oluşturup kendi imamlarının arkasında namaz kılmak zorundadırlar ki hatta ki böyle bir İslam'daki önemli olan şiar olan bir durum düşmesin cemaat namazı gibi veyahut da Müslümanların kendi evlerini mescide çevirmeleri gerekir. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle'nin Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a emrettiği gibi. Allah Azze ve Celle onlara ne diyordu? Onlara diyordu ki وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. Yani evlerinizi namazgaha çeviriniz. Evlerinizi kıbleye çeviriniz. Çünkü Beni İsrail'in zulmü altında oldukları için sıkıntı büyük olduğu için belki çok açıktan namaz kılacakları, ibadetlerini ifade edecekleri bir durumları söz konusu değildi. Veyahut da o dönemde diyelim mescid gibi bir şey yoktu ama Allah Azze ve Celle onlara evlerinde bunu ifa etmelerini emretmiştir. Yani Müslümanlar da bunu gerekirse evlerini mescide çevirebilirler. Gerekirse kendi mescitlerini kendileri oluşturabilirler. Ama asla burada anlattığımız şey yanlış anlaşılıp veya bazılarının bir şeyi bayraklaştırdıklarından dolayı işin diğer boyutlarını düşünmeden iyi niyetle yaptıkları bu yanlışlara ne yapmamaktır? Yaptıkları bu yanlışlara düşmemektir. Evet. Devam edelim inşallah. Eyyuhel Muslimu. Ey Müslüman. Ve mekanu salatil cemaati. Cemaat namazının mekanı huvel mescidu. Mescittir. Li izhari şa'airil İslami. İslam'ın şiarlarını izhar etmek için. Ve ma şuri'at İmaratul mescidi illa lizalike. وَمَا شُرِعَتْ meşru kılınmadı. İmaratul mescidi, mescitleri bina etmek, imar etmek. İlla lizalike, ancak bundan dolayı. وَفِي اِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِهَا وَفِي اِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ cemaati ikame etmenin فِي غَيْرِهَا mescidin dışında, yani mescitten başka bir yerde تَعْتِيلٌ لَهَا mescidi iptal etmektir, mescidi tahtil etmektir. وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah Azze ve Celle demiştir فِي بُيُوتٍ evlerde اَذِنَ اللّٰهُ Allah izin verdi اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ yüceltilsin ve ismi zikredilsin. يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا orada onun için tesbih edilir, yani Allah Azze ve Celle yüceltilir بِالْغُدُوِ وَالْاَصَالِ sabah ve akşam. رِجَالٌ adamlar لَا تُلْه۪يهِمْ onları ne yapmaz? Onları meşgul etmez. Ticaretun ticaret ve la bey'un ne de alışveriş. En zikrillahi Allah'ın zikrinden ve ikamis salati ve itaiz zekati. Zekatı vermekten ve namazı kılmaktan. Yehafune yevmen onlar öyle bir günden korkuyorlar ki tetekallabu fihil kulub kalpler o günde çevrilir durur. Kalpler yerinde durmaz yani oynar öyle dehşetli bir günden korkarlar. Ve kâle teâlâ innemâ ya'muru mesâcidallâhi Allah'ın mescitlerini ancak imar eder. Men âmene billâhi Allah'a inanan ve yevmil âhiri ahiret gününe iman eden ve akâmes salâte ve namazı kılan ilâ âhiril âye. فَف۪ي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ bu iki ayette الْكَرِيمَتَيْنِ kerim olan iki ayette تَنْو۪يهُنْ بِالْمَسَاجِدِ وَعُمَّارِهَا mescidlere ve mescidleri imar edenlere ne vardır? Tenvih vardır. Yani onlara işaret vardır. وَوَعَدَ لَهُمْ بِجَذ۪يلِ السَّوَابِ ve onlara çokça sevapla onlara ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle vaatte bulunmuştur. وَفِي دَمْنِ ذَٰلِكَ bunun içerisinde ذَمَّ مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْحُدُورِ لِسَلَاتِ ف۪يهَا yani bunları överken bunun içerisinde ne yapmıştır? Zımnen ondan tehalluf eden yani namazdan geri kalan ve mescide gelmeyen yani mescide hazır olmayanları da zem etmiştir, gelmiştir. وَقَدْ رُوِيَ rivayet edilmiştir ki ennehu la salate li caril mescidi illa fil mescidi. Mescidin komşusuna, mescidin dışında bir yerde namaz yoktur. Ve an Ali'nin misluhu min kavlihi. Ali'nin de sözü vardır. Yani bu merfu olarak rivayet edilmiştir. Bir de Ali'den mevkuf olarak rivayet edilmiştir. Yani Ali, Hazreti Ali'nin kendi sözü olarak ne demiştir? Ve carul mescidi men esma'ahul munadi. Mescidin komşusu kimdir? Münadinin kendisine sesini işittirdiğidir. Yani eğer ezanı işitiyorsa demek ki mescide komşudur. Ravahul Beyhakiyyu bi isnadin sahihin. Sahih bir isnadla Beyhaki rivayet etmiştir. Kale İbnül Kayyim. İbnül Kayyim dedi ki وَمَنْ تَأَمَّلَ السُنَّةَ حَقَّ التَّأَمُّلِ. Kim hakkıyla sünneti düşünürse تَبَيَّنَ لَهُ, ona açığa çıkar اَنَّ فِعْلَهَا فِي الْمَسَاجِدِ, namazın mescitlerde kılınması فَرْضٌ عَلَى الْاَعْيَانِ, insanların üzerine aynen farzdır. اِلَّا لِعَارِدٍ, ancak bir özürden dolayı, bir engelden dolayı يَجُوزُ مَعَهُ تَرْكُ الْجَمَاعَةِ, onunla beraber cemaati terk etmek caiz olur. فَتَرْكُ حُدُورِ الْمَسْجِدِ, mescide gelmeyi terk etmek li gayri uzrin, özürsüz bir şekilde keter ki aslil cemaati, cemaatin aslını terk etmek gibidir. Li gayri uzrin, özürsüz bir şekilde. Ve bi hada, bunun ile, yani bu açıklama ile tettefiqul ahadisu ve cemiul athari, bütün hadisler ve bütün eserler toplanmış olur. Yani farklı anlamlarda olan, farklı kulvarlarda olan hadisler ve eserler bu açıklama ile araları cem edilmiş, bir araya toplanmış olur diyor İbn-i Kayyım. Evet. وَقَدْ تَوَعَدَ اللّٰهُ, Allah Azze ve Celle tehdit etti. مَنْ عَطَّلَ الْمَسَاجِدَ, mescidleri iptal edenlere. وَمَنَعَ اِقَامَةَ الصَّلَاةِ فِيهَا, ve orada namaz kılmayı men edenleri tehdit etti. قَالَ تَعَالَى, Allah dedi ki وَمَنْ أَظْلَمُ, daha zalim kim vardır? مِمَّنْ, o kimseden ki مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ, Allah Azze ve Celle'nin mescidlerini men etti. اَنْ يُذْكَرَ فِيهَا, onda zikredilmesini, ismuhu, Allah Azze ve Celle'nin isminin. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, ve o mescidleri harap etmek için de koşturur, çabalar. اُولَٰئِكَ, işte onlar. مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوهَا, ona girmeleri yoktur. اِلَّا خَائِفِينَ, ancak korkuyla girebilirler. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ, onlara dünyada bir alçaltma vardır. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, onlara ahiret gününde de azim, büyük olan bir azap vardır. وَفِي إِقَامَةِ الصَّلَاةِ الْجَمَاعَةِ, cemaat namazının ikame edilmesi, خَارِجَ الْمَسْجِدِ, mescidin dışında, تَعْتِيلٌ لِلْمَسْجِدِ, mescidi iptal etmektir. اَوْ تَقْلِيلٌ مِنَ الْمُصَلِّينَ فِيهَا, veyahut da orada namaz kılanların sayısını azaltmaktır. وَمِنْ ثَمَّ, işte bundan dolayı, يَكُونُ فِي ذَلِكَ, bunda olur, تَقْلِيلٌ, azaltma olur, مِنْ اَهَمِّيَّةِ الصَّلَاةِ, namazın ehemmiyetini, فِي النُّفُوسِ, nefislerde namazın ehemmiyetinden azaltma olur. Yani mescitleri iptal edip mescidin dışında cemaatle namaz kılmak, mescidin ve mescitte cemaatle namaz kılmanın ehemmiyetini nefislerde azaltır. Vallahu Teala yekul, Allahu Subhanahu Teala diyor ki fi buyutin adna Allahu an turfa'a ve yuzkara fiha ismuhu, ayet geçti zaten. Ve hada yeshmalu raf'aha hissiyen ve ma'naviyen, bu ayet Allah Azze ve Celle'nin isminin zikredilmesini, isminin yüceltilmesini hissi bir şekilde, yani yüksek sesle yüceltmeyi kapsadığı gibi, manevi bir şekilde, yani orada Allah'ın dininin, kelimesinin, isminin yüceleceği bir takım eylemleri de kapsar. فَكُلُّ ذَٰلِكَ مَطْلُوبُونَ, bunların hepsi matluptur. Öyleyse şimdi yeni bir konuya girmiş olduk. Cemaatle namaz kılmak vaciptir diyenler kendi aralarında iki kısma ayrılmışlar. Cemaatle namazı cemaat için inşa edilen mescitlerde mi kılmak vaciptir? Yoksa herhangi bir yerde, evde, çölde, iş yerinde, herhangi bir yerde cemaatle namaz kılmak mı vaciptir? Tekrar söylüyorum, cemaatle namaz kılma meselesini anlatan, cemaatle namaz kılmanın vacip olduğunu söyleyen alimler, ilim ehli kendi arasında iki görüşe ayrılmıştır. Cemaatle namazı mescitte kılmak mı vaciptir? Yoksa mutlak olarak cemaatle namaz kılmak mı vaciptir? İmam Ahmed'in mezhebinde Davud-u Zahiri ve onunla beraber, yani o görüşü savunanlar, işte İbn Hazm, Şeyhülislam İbn Teymiyye, İbn Kayyim, cemaatle namaz kılmak gerektiği gibi cemaatle namazı mescitte kılmak da gereklidir demişlerdir. Tamam? İmam Ahmed'in mezhebinde ise iki rivayet vardır. Sahih olan, tercih edilen ise cemaatle kılmak, mescitte kılmak efdaldir. Ama asıl olan cemaatle kılmaktır. Evde kılınsa da olur, iş yerinde kılınsa da olur, işte sahrada, çölde kılınsa da olur. Ama yeter ki ne olsun? Yeter ki cemaatle bu namaz kılınmış olsun demişlerdir. Cemaatle namazın mescitte illaki kılınması şart değildir diyenler, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şu hadisini delil almışlardır. Şu hadisini delil almışlardır. İmam Ahmed ve İmam Bukhari, Ayşe annemizden Peygamber aleyhissalatü vesselamın hastalığındaki namazını anlatırken diyor ki, Peygamberimiz evinde, yani mescitte değil, evinde oturarak namaz kıldı. İnsanlar da ayakta namaz kıldılar. Onlara döndü ve oturun dedi. Siz neredeyse Farsların ve Rumların yaptığını yapacaktınız. İmam, اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُتَمَّ بِهِ. Hadisi de burada söylüyor. İmam zaten kendisine uyulsun diye kılınmıştır. Tekbir getirdiğinde tekbir getirin, rükû yaptığında rükû yapın. سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمْدَ دِلِنَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ deyin. O oturarak namaz kılıyorsa siz de oturarak namaz kılın diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Dikkat ederseniz burada Peygamber aleyhissalatü vesselam namazı evinde kılıyor. Oysa eğer namazı, cemaatle namazın illa mescitte kılınması vacip olmuş olsa, Peygamberimiz kendisi katılmasa bile sahabesinden birine emreder. Onlar ne yaparlar? Onlar gider mescitte namazlarını kılarlar. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Evinde namazı kıldırıyor. Yine mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki Müslümanlara, diyor, İmam Müslim rivayet ediyor. وَلَا يَؤْمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَجْلِسْ ف۪ي تَكْرِيمَتِهِ اِلَّا بِإِذْنِ. Bir adam başka bir adama kendi sultanında imamlık etmesin ve onun güzel olan yerine ondan izin almadan ne yapmasın? Yani onun yerine, onun için ayrılan yere ondan izin almadan oturmasın. Bazı rivayetlerde de diyor ki bir adam bir adama kendi evinde ne olmasın? Kendi evinde imamlık yapmasın. Demek ki cemaatle evlerde de ne yapılabilir? Evlerde de namaz kılınabilir. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir Müslümanın başka bir Müslümanın evinde ona imamet etmemesini ne yapıyor? Tavsiye ediyor biz Müslümanlara. Yine bu bapta mesela zikredilebilecek olan, yukarıda hatırlıyorsanız demiştik ki İmam Müslüm'ün rivayet ettiği işte Esved, Alkame İbni Mes'ud evlerinde cemaatle namaz kılmışlardı. Yine demiştik Ebu Said el-Hudri, Ebu Zer ve İbn Mes'ud'u yemeğe çağırdığı zaman evde hep beraber ne yapmışlardır? Evde hep beraber cemaatle namaz kılmışlardır. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyordu hadislerde? İmam Bukhari, Müslim ve diğer imamların da nakletmiş olduğu meşhur bir hadiste اُعْتِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْتَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِ. Bana beş şey verildi, benden önce hiç kimseye verilmedi. Bunlardan bir tanesi de neydi? وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselamın. Hangi adamı nerede namaz idrak ederse orada namazını ne yapsın? Orada namazını kılsın diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. İşte bu delillere dayanaraktan demişler ki tamam, cemaat ile namaz kılmak vaciptir ama cemaat ile namaz kılmak illa mescitte olacak diye bir kaide yok. Mescitte olursa bu en efdal olanıdır, en ecirli olanıdır ama yok. Kişiler dilediği yerlerde de cemaati oluşturup namazlarını, iki kişi bir araya gelip namazlarını kılabilirler. Vaciptir diyenler dahi bunu demişlerdir. Vacip değil, yok, hayır. Hem cemaatle kılmak vaciptir, hem de cemaati mescitte ikame etmek vaciptir diyenler ise demişlerdir ki bu mescitlerin inşa edilmesinin sebebi budur. Yani mescitlerin inşa edilmesinin sebebi orada Allah Azze ve Celle'nin adının yüceltilmesi, Allah Azze ve Celle'nin adının zikredilmesidir. Bunun en belirgin şekli de cemaatle namaz kılmaktır. Şayet eğer cemaatle namaz mescidin dışında oluyorsa eğer, o zaman bu mescitler niye inşa edildi? Ki dikkat ederseniz zaten zikredilen delillerin de hepsi hemen hemen nedir? Zikredilen delillerin hemen hemen hepsi de buna delalet eden delillerdir. Zikredilen ayetlerin konuyla direkt alakası yoktur. Sadece zımni olarak ayetlerden bu mana çıkarılmıştır. Yani işaret yoluyla ayetlerden bu mana çıkarılmıştır. Hakeza hadis-i şerif olarak zikredilen, lakin asıl yani sahih olanın Hazreti Ali'nin sözü olan da nedir? Hazreti Ali'nin sözü olan da nedir? La salate li caril mescidi illa fil mescidi hadisini de sarf eden işte bu rivayetler nedir? Zikretmiş olduğumuz bu rivayetler mevcuttur ve bu nedir? konuda bu görüşlerin arasında en kuvvetli olan, yani vaciptir diyenlerle mescitte kılınması vaciptir, hayır mescitte olmasa da cemaat olsa yeterlidir diyen, bu ilk zikretmiş olduğumuz görüşün erbabının en sahih olanı ise mescit efdaldir, en güzel olanıdır, şiarları ikame etmektir, ecri çok büyüktür ama gerekli değildir. Şimdi burada şöyle bir soru çıkıyor. Tabi dikkat ederseniz bu biz tercih etmediğimiz görüşün meselelerini, yani asıllarından teferru eden meseleleri şu anda anlatıyoruz. Mesela diyelim ki bu görüşü kabul eden biri, yani cemaatle mescitte namaz kılmak vaciptir dedi. Kimdir bu? Yani mescide gelmek zorunda olan insanlar kimlerdir? Burada koymuş oldukları kayıt ezanın sesini işiten insanlardır. Ezanın sesini işiten insanlardır. Ki zaten yani mescide gelmekle yükümlü olan insanlar, hani mescide yakınlık ve uzaklık mesafesi, ezanı işitme mesafesidir. Ki zaten demiştik Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o ama olan sahabe İmam Müslim'in rivayet ettiği soruyor. Yani leyse liye kaidun yakuduni ilel mescid diyor Resulullah'a. Bana ruhsat var mıdır? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evet diyor. Adam döndüğünde tekrar hel tesme'un nida, sen ezanı işitiyor musun? Evet diyor. Diyor fecib. Ezana ne? Namaza icabet et. Sen ezanı işitiyor musun? Sözü ezanı işitmenin mescide gelmek için gerekli, yani ezanı işitiyor olmanın mescide gelmek için yeterli bir sebep olduğunu veya ölçünün bu olduğunu bize açık bir şekilde ifade ediyor. Lakin muasır alimler şöyle güzel bir kayıt getirmişler. Demişler ki mesela şu anda ezan çıplak sesle okunmayıp hoparlörle okunduğu için bazı yerlerde ezanın sesi kilometrelerce uzağa ne yapabiliyor? Kilometrelerce uzağa gidebiliyor. Bu dönem için bu geçerli değildir. Çünkü o dönemde çıplak sesle ezan okunduğu için ezan sesi gidiyorsa demek ki yürüme mesafesi normal bir mesafedir. Hani böyle olağanüstü bir mesafe veya insana ciddi sıkıntı oluşturacak olan bir mesafe değildir. Ama şu anda her ezanın sesini işiten adam bazen mesela ezan okunan yerle kişinin bulunduğu yer arasında çok ciddi bir mesafe oluyor. Ama boşluk olması, meydan olması, sesin yankı yapması, sabah olması gibi sebeplerden ses hoparlörden dolayı geliyor. Bu adamın katılması değildir ha. Yani mesafe nedir? Çıplak sesle okunduğu zaman ezanın sesini duyan insanların ezana icabet etmesidir. Bunu da muasır olan alimler özellikle bu ses yükseltici aletler çıktıktan sonra hoparlörler bu kaydı ne yapmışlar? Bu kaydı getirmişler ki bu da fıkha uygun olan bir kayıttır. Evet. Evet, burada duralım inşallah. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah izin verirse. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ